राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज। श्रावण कृष्ण एकादशी, विक्रम संवत 2057, 27 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़। राम। जो सर्वव्यापक होता है उस सर्वव्यापक की प्राप्ति में क्रिया कारण नहीं होती, क्रिया कारण होती है देश काल की जहां दूरी होती है उसकी प्राप्ति में। जो सब जगह परिपूर्ण है उसमें विश्राम कारण होता है, विश्राम वह है जहां ही वहां ही वह पूर्ण है। जहां वो है वहां ही परमात्मा परिपूर्ण है, क्यों तो सर्वव्यापक परमात्मा है। तो जहां विचार करता है वहां ही निष्क्रिय हो जाए, शांत हो जाए, सम हो जाए, तो उसे प्राप्ति होगी। इसमें उसको मालूम नहीं होगा कि यह शांत होने से प्राप्ति हुई, ऐसा मालूम नहीं पड़ता, परंतु ऐसे होने से एक शांति विशेष होगी और शांति से आप में शक्ति मालूम देगी, पदार्थों के जानने की समझने की सात्विक वृत्ति ज्यादा मालूम हो रही। व्याख्यान सुनो तो वो सुनने में विशेषता आएगी, विचार कर तो विचार में विशेष शक्ति आएगी, जिस तरफ ध्यान दो ध्यान में एक विशेष शक्ति आएगी, विशेष शक्ति का संचय होगा, वो स्थिरता होने से होगा। संसार के जितने कार्य है उसमें क्रिया मुख्य है, इसमें समझ मुख्य है, समझ विश्वास, भक्ति में विश्वास है इसमें समझ है, विवेक सत असत देते अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य सारा सार का जो ज्ञान है ये ज्ञान मुख्य है, ज्ञान में विशेष वृद्धि होगी। और पदार्थों के समझने में शक्ति आएगी, सब जगह एक सब शांत आनंद घन चित घन है। तो क्रिया करने से पहले और पीछे एक शांति का अनुभव होगा, उस शांति का भोग नहीं किया जाएगा तो प्रेम पैदा होगा। शांति का भोग कर लिया, शांति में राजी हो गए तो उसमें कुछ समय लग जाएगा, फिर आप साफ उन्नति होगी पर देरी लगेगी, और अभी उससे उसे उठ जाए तो जल्दी कम होगा। शांति का उपभोग नहीं किया जाए, शांति में रमण नहीं किया जाए। शांति आ गई अच्छी बात है, उसमें अहंकार लगाई जाएगी मैं शांत हूं तो उसमें अटका होगा। शांति है बहुत अच्छी है, उसमें तृप्ति न करे वो अटके नहीं, अगारी वृत्ति करे तो प्रीति प्रकट होगी, प्रेम प्रकट होगा। उस प्रेम में यह सख्य है, दास्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, ये पैदा होंगे। भक्ति का साधन है, भक्ति की रुचि है, तो उसमें ये रति पैदा हो गई। और इसमें ज्ञान का साधन है तो वह तत्व ज्ञान प्रकट होगा। ध्येय जिसका भक्ति है उसे पैसे आदि भाव पैदा हो गए, और ज्ञान की प्रधानता है उसको शांति और बोध निर्मल सर्वानंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगा उजुभूति ज्ञान दीपते। चौथा अध्याय 27वें श्लोक में कहा है। तो ज्ञान ही दीप्ति है, ज्ञान की समझ तत्व तत्व समझेंगे वो दीप्ति रहेगी विशेषता से। भक्ति में दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, ये चार रति होती है। जरा जैसा अधिकारी होता है वैसी वो रति में पैदा होती है। रति में भी संतोष न दिया जाए तो प्रेम वृद्धि होती है। इससे पहले ही सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति पहले ही हो जाती है। इसके बाद में ये चीज होती है उसे प्रेम प्रकट होता है। पहले जिसमें शांति पैदा होती है उसमें सूक्ष्म अहंकार रहता है, सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म, वो मुक्ति में बाधक तो नहीं होता, मतभेद में साधक होता है। द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, भेदा भेद है। इन विषयों में भेदा में जो आपस में भेद है उस भेद में वो कारण होता है, मुक्ति में बाधक नहीं होता, वो सूक्ष्म अहंकार होता है। उसे ये भेद रहते हैं, अपना सिद्धांत अपनी मान्यता वो विशेषता से मालूम दे रही, दूसरे उस योनता मालूम देती है, ऐसा मतभेद होता है। इसमें संतोष ना करे उसमें से आगे चले, मन इसको कोई ठोकर मार दे, इसको क्षमा मन समझे तो फिर एक आनंद होता है, एक प्रेम, उसमें भेद नहीं रहता, सब के प्रति स्नेह होता है। द्वैत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचंत भेदा भेद, इस सब में सबका परिणाम अभी प्रेम है, उस परिणाम में ये भेद नहीं रहते, वो सूक्ष्म अहंकार नहीं रहता। विश्राम शांत आनंद घना रहता है, वृत्ति एकदम शांत रहती है। उस शांति में भी रमणता करे तो उससे प्रेम प्राप्त होता है। फिर वो तीनों प्राप्त हो जाती है, कर्मयोग की भी सिद्धि हो जाती है, ज्ञान योग की भी सिद्धि हो जाती है और भक्ति योग की भी सिद्धि हो जाती है। कर्मयोग जगत के लिए, ज्ञान योग अपने लिए, भक्ति योग भगवान के लिए। तो मानव से ही ऐसा है जो भगवान के लिए उपयोग हो जाता है। भगवान सर्वदा पूर्ण है, पूर्ण होते ही प्रेम के जिज्ञासु है, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम भाव की एक भूख होती है, वो प्रेम का पान भगवान ही कर सकते हैं, प्रेम का प्रदान मनुष्य कर सकता है। ये प्रेम का प्रदान करने की सामर्थ्य भोगियों में नहीं होती, देवता भी भोगियों नहीं है, नारकी देवी भी भोगियों नहीं है, सोरासी के जीव भी भोगियों नहीं है। वो भोग होने का पुण्य और पुण्य होता उनका भोग है, भोग योदी है उसमें त्याग नहीं होता। मनुष्य जो है उनमें भोग सामग्री है, भोग सामग्री भी साधन है, और साधन भी साधन है, उसमें विलक्षणता क्यों है कि उसमें विवेक है। उस विवेक को आदर न देने से मनुष्य बिल्कुल मूड रहता है। विवेक कहता है कि विषयों का सुख भोगने वाले को दुख अवश्य भोगना पड़ता ही है, वो दुख से कभी बच नहीं सकता। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने एवते संबंध जन्य जितने भोग है सब के सब दुखों के कारण है और आदि अंत वाले हैं। इस तेसु बुद्ध न रमते, विवेक ही समझदार उसमें रमण नहीं करता। वो रमण करने से मनुष्य सब रुके हुए वही भोगों में रुके हुए, परंतु ये विवेक रहता है भीतर के सुख के भोग को दुख होना पड़ता है, तो उस तरफ दृष्टि रहने से विवेक प्रदान रहता है तो वो सुख से ऊंचा उठ सकता है। हमें सुख को भोग नहीं करना है, सुख है परंतु सुख में सुख ही नहीं होना है, सुख ही होना भोग करना है। उसमें अटक जाता है, वहां रुक जाता है, उन्नति रुकती जरूर रुक जाती है। सुख का भोग न करने से ऊंचा उठ जाता है, वो प्रेम प्रदान कर सकता है। भोगों में जैसी रुचि है वो प्रेम प्रदान नहीं कर सकता, और प्रेम का पार भगवान ही कर सकते हैं। उसको कोई इच्छा नहीं किंचित मात्र भी, इस वास्ते प्रेम से खुश होते भगवान। तो भगवान को भी खुश देने वाला होता है ये प्रेम करने वाला, भगवान की सेवा करता है प्रेम से। और कर्म योग में त्याग होता है भोगों का, सुखों में त्याग होता है, त्याग से जनता को सुख देता है। ज्ञान योग में बोध होता है, बोध में आप कृतकृति होता है, ज्ञात ज्ञात भी होता है, मुख्यतः ज्ञात ज्ञात भी है। कर्मियों में कृतकृति है, भक्ति योग में प्राप्त प्राप्त भी है। करने में कृतकृति होता है, जानने में ज्ञात ज्ञात भी होता है, और परमात्मा की प्रेमति प्राप्ति होने में, प्रेम की प्राप्ति में प्राप्त प्राप्त भी होता है, प्राप्त प्राप्त भी होता है, तो पूर्ण हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो तीनों के साथ साथ उपयोग होने वाला मनुष्य है, अपना भी पूर्ण होता है, दुनिया को भी शांति देता है, या भगवान को भी प्रेम देता है। भगवान ने मनुष्य ऐसा बनाया है, इस वास्ते क्रम से जोनी आते हुए भी मनुष्य योनी प्राप्त होती है, और बीच में भगवान मनुष्य योनी देते हैं। करी करुणा नरदेही देते इस बिना हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करके बीच में मनुष्य ही देते हैं। जिससे वो अपने आप को जान करके कृतकृत्य हो, जान करके ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, दुनिया की सेवा करके कृतकृत्य हो जाए और भगवान की सेवा करके प्राप्त प्राप्त भी हो जाए, तीनों की सेवा पूर्ण करके पूर्ण हो जाए, उसमें कमी नहीं रही कोई किसी तरह की। सबको शांत करता है, ईश्वर से मनुष्य होने की बड़ी महत्ता बताई है। ये जो मनुष्य को रोक देते हैं, जन्म नहीं देते, ये गलती करते हैं, बहुत बड़ी भारी गलती, बड़ा भारी अन्याय है, बहुत बड़ा भारी पाप है। मनुष्य होने में प्रेम प्राप्त करता है, सेवा करता है, तीनों की सेवा होती है, ज्ञान से अपनी सेवा, कर्म योग से संसार की सेवा, भक्ति योग से भगवान की सेवा, दोनों को तीनों को तृप्त करने वाला है। उस मनुष्य को रोक देना है बहुत बड़ी भारी हत्या है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है। दुर्लभ मानुष होते हैं, शंकराचार्य के दुर्लभ त्रय में भी तत्व मनुष्यत्व और गुमुक्षत्व अरे महापुरुष से मनुष्य दुर्लभ, मनुष्य होने पर उसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए मेरी, ऐसी इच्छा दुर्लभ, और ऐसी मिल जाए तो वैसा बात बताने वाले महात्मा को संग दुर्लभ, अगर तीनों मिल जाए तो फिर पूर्ण हो जाएगा। ऐसे मनुष्य जन्म आवश्यक है, मनुष्य जन्म में ही ऐसा वो कर सकता है, और धोने पवित्र भी होते हुए सिद्ध होने पर भी मनुष्य समान सबको तीर्थ करने वाला नहीं होता, मनुष्य से तृप्त होता है, सबके विलक्षण में अलौकिक विचित्र सेवा करता है। ईश्वर दुर्लभ मानुष होते लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्य विह धीर तूर्णम यतेत न पतेत न मृत्यु यावत् श्रेयसाय विषय कृष्ण विषय तो समझे मिलेंगे, निश्चेषाय कल्याण के लिए यत्न करना खास काम है, क्यों कल्याण करने का मौका इसी शरीर में है और शरीर मौका नहीं है, भगवान की कृपा से प्राप्ति हो जाए वे अलग बात है, मैं अवसर नहीं है, और इस शरीर में खास परमात्मा की प्राप्ति का योग्यता है, साधन करने की योग्यता है, साधन सामग्री है, यह सब तरह की सुविधा है, इस सुविधा को लेकर इसको दुर्लभ बताया है। इसे विलक्षण लाभ दे सकता है, ये कर्म योग के द्वारा दुनिया की सेवा, ज्ञान योग के द्वारा अपनी सेवा, भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा, वो प्रेम पान करने वाले भगवान प्रेम का प्रदान करने वाला ये होता है। प्रेम का दान मनुष्य ही कर सकता है, प्रेम का पान भगवान ही कर सकते हैं, और अधिकारी नहीं है। इन वास्ते मनुष्य सजग होकर तत्परता से साधन बदलना चाहिए, भोगों के भोगने में नहीं, यही तनु कर फल विषय तो वही शरीर का विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वल्प तदुताई इतना भोग है, ये भोगों से ऊंचा उठेगा लिए माना शरीर है। भोग आने तो तुझे है ही, वे भोग यो नहीं है केवल ही सुख भोगना, देवता बनाओ दुख भोगना तो नरक में जाओ, सामान्य दुख भोगता चौर से लक्ष्य हो जाओ, ये भोग यो नहीं है। मनुष्य भोग यो नहीं होता है, फिर भोग में फंस जाता है। ये साधनी होनी है, साधन करने का अवसर मनुष्य शरीर में है और कोई मौका नहीं है। परमातत्व की प्राप्ति है, मनोकर्मी हो ज्ञान हो भक्ति हो, ऐसी प्राप्ति का अधिकारी मनुष्य ही है। विश्वास से मनुष्य को भोगों में नहीं लेना चाहिए, परंतु आज लोग भोग और संग्रह दो में लगे हुए हैं, पदार्थों का संग्रह करना बटोरना और भोग भोगना। भोग भोग शरीर यहीं रह गया और भोग सामग्री यहाँ कर गए, यहाँ कर गए चला जाए, कोई एक का संबंध रहेगा नहीं। अरबों रुपये है करोड़ों अरबों, एक कोई का ही संबंध नहीं है, जीवन दिन छोड़ जाता है। हाथ से उठाकर देना तो पड़ता है, उसमें तो संबंध होता है, इस त्याग में संबंध नहीं होता है। अपनी दृष्टि से त्याग न करने पर भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अपने आप संबंध विच्छेद होता है, उसमें दान का फल नहीं होता। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए उस तत्व को समझे और असली प्रेम को प्राप्त करें। प्रेम प्राप्ति का अवसर है ये। अवसर चूकना चाहिए और मौका है। तत्व की प्राप्ति इसी शरीर में होती है और भगवान की कृपा से विशेष हो जाए अलग है, अधिकारी नहीं है, अधिकारी मानव शरीर ही है। लब्धवा सुदूर लभमिदं बहु संभवान्त, बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में ही प्राप्त होता है। बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों का अंत हो जाता है साफ ही, तब वासुदेव स्वरूप में ज्ञानवान होता है। ऐसे ज्ञान से भगवान की शरणागति होती है। ज्ञानवान माम वासुदेव स्वरूप ज्ञानवान माम पर भजते, भगवान की शरण होता है। ये दुर्लभ अवसर मिला है मनुष्य जन्म में, इस वास्ते भोगों की आसक्ति में, संग्रह की आसक्ति में, पदार्थों को टोलने में, मकवान को संभालने में, सुंदरता में और ये क्षणिक सुख में पसे नहीं, नतीजा खराब नहीं होता है। इन वास्ते विवेक से ऊंचा उठ करके ये भगवान को प्रेम प्रदान करता है। विवेक शक्ति से विवेक शक्ति, विवेक शक्ति का आदर करो, आदर करने से विवेक बढ़ जाता है। विवेक शक्ति सबको दी हुई है भगवान की तरफ से, उसको आदर करने से विवेक शक्ति बढ़ती है, बढ़ती विवेक शक्ति से भोगों का त्याग होता है, सुगमता से विवेक का आदर करने से, क्योंकि भोगों का फल खराब है, अंतमंत है वे दिया। भोगों का नतीजा दुख होने ये होते दुखों के कारण है, इस वास्ते सजग होकर भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।